Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korkutken haybetin kayda. Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korkutken haybetin kayda. Götürüp kaddini minlepleşkerge. Kürnü titretken gayretin kayda. Götürüp kaddini minlepleşkerge. Kürnü titretken gayretin kayda. Salahuddin kebi salahın yok mu? Halitler köterken silahın yok mu? Salahuddin kebi salahın yok mu? Halitler köterken silahın yok mu? Ya ki unuttun mu din o imanın? Senge yardım birer ilahin yok mu? Ya ki unuttun mu din o imanın? Senge yardım birer ilahin yok mu? Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korkutken haybetin kayda. Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korkutken haybetin kayda. Götürüp kaddini minlepleşkerge. Kürnü titretken gayretin kayda. Götürüp kaddini minlepleşkerge. Kürnü titretken gayretin kayda. Yamğırdik yağdırıp yavga uf uzgen. Deryadik tuldırıp kanlar akızgen. Yamğırdı yağdırıp yavga uf uzgen. Deryadik tuldırıp kanlar akızgen. Tağlarda kizgen o dingizde süzgen. Batır oğlanların haybeti kayda. Tağlarda kizgen o dingizde süzgen. Batır oğlanların haybeti kayda. Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korkutken haybetin kayda. Takvayın kaydedir, imanın kayda. Alıstan korkutken haybetin kayda. Götürüp kaddini minlepleşkerge. Kürnü titretken gayretin kayda. Götürüp kaddini minlepleşkerge. Kürnü titretken gayretin kayda.